بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่มูฮัมมัดและว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาให้ออกไปจากพวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น ซาลิกะบิอันนัลละซีนกะฟะรุตตะบะอุลบาติลวะอันนัลละซีนอามะนุตตะบะอุลฮักกะมิรร็อบบิฮิมกะซาลิกะยัฎริบุลลอฮุลินนาสอัมซาละฮุม ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเท็จแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ของพวกเขาแก่ปวงมนุษย ์ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقفإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันคอเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเฉลยหลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษแก่พวกเขาแต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอัลเลาะห์พระองค์จะไม่ทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาดพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นและจะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้ว ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมวะยุทับบิตอักดามะกุม โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงให้เท้าของพวกเจ้ามั่นคง وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศหายนะจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะทรงให้การงานของเขาไร้ผล ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผล อะฟะลัมยะซีรูฟิลอัรฎิฟะยันซุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลละซีนมินกับลิฮิมดัมมะรัลลอฮุอะลัยฮิมวะลิลกาฟิรีนอัมซาลฮา พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปในแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใดอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกัน นั่ นเ ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา อินนัลลอฮะยุดคิลุลละดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮาร والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ถ้าจริงอัลเลาะห์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและการกระทําความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์ต่างๆซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะหลงระเริงและกินเยี่ยงสัตว์และไฟนรกคือที่พำนักของพวกเขา วะกะอัยมินกอรยะตินฮิยะอชัดกุวะตัมมินกอรยะติกัลลาตีอัคเราะจัตกอะห์ละกนาฮุมฟะลานาศิรละฮุม และกี่ตำบลมาแล้วที่มีกำลังเข้มแข็งกว่าตำบลของเจ้าซึ่งมันขับไล่เจ้าออกไปเราได้ทำลายล้างพวกเขาดังนั้นสำหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะเหมือนกับผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกกระทำให้เพลิดเพลินแก่เขาและพวกเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขากระนั้นหนึ่ง มะซะลุลญันนะติลลาตีอุอ์ดัลมุตตะกูนฟีฮาอันฮารุมมิมมาอินฆอยรอาซินوأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهمكَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ อุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านไม่ผันแปรทั้งรสและกลิ่นและแม่น้ำเป็นนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและแม่น้ำจันทร์หลายสายเป็นที่โอชาอร่อยแก่ผู้ดื่มและแม่น้ำที่เป็นน้ำผึ้งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นมีผลไม้หลายชนิดและการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังอุปมาผู้ที่พำนักอยู่ในไฟนรกและถูกให้ดื่มน้ำร้อนร้อนจัดแล้วมันได้ตัดลำไส้ของพวกเขาขาดกระนั้นหนึ่ง วะมินฮุมมันยัสตะมิอ์อิลัยกะฮัตตาอิซาคอรจูมินอินดิกฮัตตาอิซาคอรจูมินอินดิกกาลูลิลละดีนอูตุลอิลมะมาซากาลอานิฟาأولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ในหมู่พวกเขามีผู้ที่เงี่ยหูฟังเจ้าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าพวกเขาก็จะพูดแก่ผู้ที่มีความรู้ว่าเมื่อกี้เนี้ยมูฮัมหมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทับตราหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขา วัลลดีนะฮตะดาวซาดะฮุมฮุดาวะอาตาฮุมตักวาฮุม ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและจะทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขา ฟะฮัลยันฎุรูนอิลลัสซาอะตะอันตะอ์ติยะฮุมบัฆตะฮ์فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ดังนั้นพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากวันอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันแต่ว่าเครื่องหมายต่างๆของมันได้มีมาแล้วดังนั้นเมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาอีกแล้ว فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเองและเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงพฤติการของพวกเจ้าและที่พำนักของพวกเจ้า فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ และบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานสักบทหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมาครั้นเมื่อบทหนึ่งที่ชัดเจนถูกประทานลงมาและได้ระบุการทำสงครามไว้ในนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคจะจ้องมองไปยังเจ้าเสมือนการมองของผู้เป็นลมใกล้จะตายดังนั้นความหายนะจงประสบแก่พวกเขาเถิดการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำพูดที่ดีไพเราะนั้นเป็นการดียิ่งดังนั้นเมื่อกิจการได้ถูกกำหนดไว้แล้วหากว่าพวกเขาจริงใจต่ออัลเลาะห์แล้วก็จะเป็นการดีแก่พวกเขา ฟะฮัลอาซัยตุมอินตะวัลลัยตุมอันตุฟซิดูฟิลอัรฎวะตุกัฏอูอัรฮามะกุม ดังนั้นหวังกันว่าถ้าพวกเจ้าจะผินหลังให้การศรัทธาแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและจะตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรืออ ูลาอิกัลลซีนละอะนะฮุมุลลอฮฟะอศัมมะฮุมวะอะมาอะบศารฮุม ชนเหล่านี้คือบรรดาที่อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดพวกเขาไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอานดอกหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู ่อินนัลลซีนอรตัดดูอะลาอัดบาริฮิมبعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم แท้จริงบรรดาผู้หันหลังกลับจากแนวทางที่ถูกต้องแผ่นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วซาตานมารร้ายได้ล่อลวงพวกเขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขาว่าจะมีชีวิตยืนยาว ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแก่บรรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอย่างแต่อัลลอฮ์ทรงทราบดีถึงความลับของพวกเขา فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ แล้วสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเมื่อมาลาอิกะห์จะมาเอาชีวิตของพวกเขาโดยตีที่ใบหน้าของพวกเขาและที่หลังของพวกเขา ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อให้เกิดความกริ้วต่ออัลลอฮ์และพวกเขารังเกียจความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผล อัมฮะซิบัลลาดีนฟีกุลูบิฮิมมะรดุนอัลลันยุคริจัลลอฮุอัฎฎานะฮุม บรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรค คิดรู้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงนำเอาความอิจฉาริษยาของพวกเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ ์วะลาอูนชาอูลาอะรายนากะฮุมฟะลาอะรฟตะฮุมบิซีมาฮุมวะละตะอ์ริฟันนะฮุมฟีลห์นิลกอูลวัลลอฮุยะอ์ลามอะอ์มาลากุม และหากเราประสงค์เราจะเปิดเผยพวกเขาแก่เจ้าและเจ้าก็จะรู้จักเขาอย่างแน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขาและแน่นอนเจ้าจะรู้จักพวกเขาในน้ำเสียงที่พูดแล้วลอทรงรู้ดียิ่งถึงการงานของพวกเจ้า วะลานับลูอันนะกุมฮัตตานะอ์ลัมัลมุญาฮิดีนมินกุมวัสซอบิรีนวะนับลูอัคบารกุม และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราได้รู้ถึงบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้าด้วย อินนัลลดีนกะฟะรูวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮิวะชาคุรรอซูลมินบะอ์ดมาตะบัยยันلهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางของอัลเลาะห์และต่อต้านรอซูลหลังจากทางนำที่ถูกต้องได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลเลาะห์ได้เลยพระองค์จะทรงให้การงานของพวกเขานั้นไร้ผล يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลคนนี้เถิดและอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ผล إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลลอฮ์พวกเขาตายลงโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่อัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาเลย فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ดังนั้นเจ้าจงอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือกว่าแล้วเราทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้า อินนัมัลฮายาตุดดุนยาลอิบุวะละฮูวะอินตุมินูวะตัตตะกูยุอ์ติกุมอุจูรกุมวะลายัสอัลกุมอัมวาลกุม การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงการละเล่นและความสนุกสนานเท่านั้นและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์พระองค์ก็จะทรงประทานรางวัลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้า อียัสอัลกุมูฮาฟะยุฮฟิกุมตับคอลูวะยุคริจอัฎฆานะกุม หากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินพวกเจ้าและทรงรบเร้าพวกเจ้าให้บริจาคพวกเจ้าก็จะตรณีและพระองค์จะทรงให้ความอึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละคือกลุ่มชนที่ถูกเรียกร้องให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์แต่มีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ตรณีดังนั้นผู้ใดตรณีเขาก็ตรณีต่อตัวของเขาเองเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีแต่พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนและถ้าพวกเจ้าผินหลังให้พระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาแทนพวกเจ้าแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นเช่นพวกเจ้า